En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske. Ja, den mildt sagt dramatiske situation efter de nu hele fire sabotager mod de russiske gasledninger i Østersøen, det er selvfølgelig øverst på vores dagsorden i her i dag. Men vi har nu også andre dramatiske internationale politiske problematikker på dagens menu. Til sidst i den her første time, så taler vi med direktør i Tænketanken i Europa, hedder den, Lykke Friis, om det forestående valg i Bulgarien. Der har jo lige været et valg i Italien, nu kommer der et i Bulgarien, som også kan, skal man sige, spille ind på skal man sige, sammenholdet i EU i forhold til Rusland. Og så er der selvfølgelig også de tyske reaktioner på situationen i Østersøen, som vi også skal høre om. Velkommen til, mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og selvom verden er at lave, så vil vi forsøge at komme af med en fidusbamse også i den her uge, når vi om sådan godt 20 minutter gennemgår stort og småt på den hjemlige politiske scene, der selvfølgelig også er meget præget af, hvad skal vi sige, verdens almindelige vanvid. Men hvis du sidder inde med et godt bud på en modtager, så skriv det endelig til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno, hvor der som sædvanligt også er plads til spørgsmål og kommentarer. Nu kaster vi os over den truende og alvorlige situation i omkring Østersøen, efter de her fire sabotagehandlinger på rørledningerne Nord Stream 1 og 2. Når jeg nu siger fire, så har alle folk sikkert mange læst morgenaviserne og på nettet osv., hvor det faktisk fremgår, at nu er der faktisk fire læg. Det gør vi i selskab med Ruslandskender og sikkerhedspolitisk analytiker ved Kristeligt Dagblad, Jens Vorning. Du har også en fortid som generalkonsul i Sankt Petersborg. Og velkommen her i Pilestræde 34 igen, hvor der jo føles trygt og varmt indtil videre. Det kan være en falsk følelse. Hvad er din analyse af det, vi ser lige nu i Østersøen? Jamen, vi ved jo grundlæggende ikke, hvem der har gjort det. Jeg har været så frisk at påstå i Kristeligt Dagblad, at jeg tror, det er russerne, der har gjort det. Det er et frisk bud. Fordi jeg synes, der er meget, der peger i den retning. Men det skal lige deles i to, ja. Fordi spørgsmålet er, er det Kreml, det vil sige Putin, der har besluttet den her aktion, for at sige, at vi siger bare farvel til gas til Europa fra nu af, fordi I har sagt farvel til os, så kan vi så godt vise det. Eller er det folk, der har adgang til at kunne lave sådan en aktion, men som ikke er styret af Kreml. Hvem, I så fald kunne det være den militære efterretningstjeneste. FSB. GRU vil det nok være. Ikke? Men så er det jo et oprør mod Putin. Så er det jo at sige, altså, du har drevet os ud i den her krig, og det kan vi, altså, vi kan ikke overleve som land med det her. Vi er nødt til at stoppe. Så vi stopper din vigtigste indtægtskilde. Det er en meget interessant teori, den der, fordi hvis det er dem, altså, hvad kan man så sige, altså, så skulle det jo være et udtryk for, at hele hans militære system og efterretningssystem synes, at det her det er gået helt ud af en tangent. Det kan også gå andre steder hen, eller så kommer andre steder fra, hvor de bare bliver brugt som et redskab. Altså, tager vi hele Gazprom, så har du alle energiselskabet. Ja. Så har du alle de store oligarker, stort set. De har en eller anden lunds af Gazprom. De ja. Vedligeholder rørledninger eller laver nye projekter og alt muligt. Så det er jo en indtægtskilde. Gazprom er en indtægtskilde, ikke bare for Putin og den russiske stat. Det er en indtægtskilde for mange oligarker. Så hvis vi skulle have et oligarkoprør endeligt, så kunne det også handle om det her. Men det her, det er vel, skal man sige, militære styrker, der laver det her. Det er jo ikke private, og det kan jo ske på mange forskellige måder. Jeg har læst noget om mini-ubåde, magnetiske miner og andre muligheder. Altså det er teknisk muligt. Hvis ikke det er russerne, hvem kunne det så være? Jamen, du er inde på det rigtige, ikke? Vi er nødt til at kigge på, hvem har kapacitet til at gøre det her. For det er ikke alle, der har kapacitet til det her. Så britterne og amerikanerne, de er indlysende. De kan helt klart sagtens gøre det. Svenskerne kan måske også. Så er der motivet ligger hos ukrainerne, fordi at Nord Stream 1 og 2 er Ukraines største fjende set fra deres øjne. Men de kan nærmest ikke gøre det, uden at i hvert fald i samarbejde med polakkerne. Og det er måske ikke 100% usandsynligt, men det vil jo være en voldsom kile ind i NATO, hvis man gør sådan noget her uden at orientere sin allierede. Så hvad er egentlig hvad er det for et signal, russerne vil sende her? Altså, fordi de ødelægger jo deres egne ledninger. Altså, det er jo det vi får. Det ligger internationalt fra farvand. Det er dem, der ejer dem. De kan i princippet gøre, hvad de vil med dem i og for sig. Ikke? Altså, det kan de jo i princippet. Det går nok. Nord Stream, det er et europæisk selskab, men jo ejet primært af Gazprom. Mm. Hvis det er russerne, så det, de vil vise os, det er deres kapacitet til at klippe ting over nede på havbunden. Og vi har jo kommunikationskabler, vi har elkabler, der forbinder Norge og Sverige med Europa, med den strøm, de sender afsted. Vi har andre gasledninger. Vil I lige få en? Den nye Baltic Pipe, som er mere porøs, som man så må sige, end Nord Stream. Det for at vise, hvad de kan. Og så er der det er ligesom en signatur i det her fra russisk side. Det er sådan en gammel magt- og forhandlingskultur. Det er, altså når du er mest presset, vis, hvad du er parat til at gå væk fra. Mm. Altså det er en klassiker. Enhver dansk erhvervsmand, der har gjort forretninger i Rusland, har oplevet fuldkommen umulige forhandlingssituationer, hvor Rusland bare går fra den bedste deal, fordi de vil have en, der er lidt bedre. Så det med at vise, at vi er faktisk parat til at ofre de her fire gasledninger, det er 2+2, som har kostet meget mere end 100 milliarder kroner at bygge. Er det sådan noget madman's tactic? Ja, men jeg er ikke så meget inde i det der. Men altså et eller andet med at sige, vi er skøre nok til at gå for noget, som faktisk er oplagt. Altså, vi har opgivet jer. Okay. Altså russerne har opgivet Europa. Og det har de gjort for denne her generation, og sikkert også for den næste generation. Det er jo sådan, det er jo egentlig faktisk ret sandsynligt, fordi jeg ville da også, hvis jeg var russer, så siger jeg, sådan som sagerne står lige nu, så skal vi jo ikke regne med at kunne noget som helst med Europa i flere generationer oven på det her. Præcis. Russerne ved godt, at vi har brug for gassen stadig. Ja, ja, men der er jo andre pipelines. Og russerne var jo ude i går og kom med et signal om, at nu var der tekniske problemer i forhold til det, der går gennem Ukraine. Nå, jeg synes jo, at det her, det er sådan lidt, altså, jeg synes i timing af det hele, for der er ting, vi jo ikke taler om. Vi taler ikke særlig meget om, at der lige har været folkeafstemninger i de der regioner, jo, det som gør vi så har. Nu. Ja, det gør vi så nu. Men det her, det dækker over det. Jeg synes, der er en tegning af, hvis det her, det er orkestreret, og man skal sjældent regne med alt orkestreret i Rusland, for det er et meget kaotisk samfund, også fra statslige side. Men hvis det er orkestreret, så har vi det her Nord Stream 2, vi har de her folkeafstemninger, vi har en krig, hvor at ukrainerne gør noget fremskridt. Måske er det, russerne siger til os, skal vi ikke bare stoppe nu? Altså, giv os de her regioner, som vi har fået nu. Anerkend det får dem, de jo ikke. Det får de ikke. Men du kan jo godt bygge op til en forhandlingsposition, der er urealistisk, hvis du selv tror på dem. Og russerne forstår ikke vores politiske DNA. De forstår ikke vores politiske processer. En ting er, at de ikke forstår det, men tror du ikke, de har fattet, at de får ikke nogen som helst, altså de kan ikke engang få Serbien til at anerkende de der, altså alle, hvad skal man sige, andre, altså hvad skal man sige, stærkt mistænkelige europæiske stater, som Serbien vil ikke godkende det der. Så kan de vel ikke være så dumme. Altså jeg så en, jeg ved ikke om du så Hard Talk på BBC i går, der var en russisk talsmand fra Dumaen. Jeg troede simpelthen ikke på, at det kunne lade sig gøre, at man kunne blive mødt med så banale spørgsmål, og så bare lade være med at svare på dem, og så begynde den sædvanlige sang, altså om at tale om noget helt andet. Det er da et udtryk, for de ved da godt, hvad det er, de er op imod. Det ved mange nok godt, men den russiske propaganda er også stærk, som du faktisk lidt er inde på her, over for russerne selv. Jeg havde et møde i Riga for en måneds tid siden, jeg var forbi sådan for Kristeligt Dagblad, og mødtes med en gammel kammerat, Edvin. Han er lette, men har gjort karriere for udenlandske virksomheder i Rusland i 16 år, og var lige kommet tilbage efter et halvt år efter krigen var begyndt. Og han fortalte, at livet i Moskva er, som det plejer. Altså et halvt år efter sanktionerne, livet er, som det plejer. Og det er, som om russerne går i Moskva, altså det her for en måned siden, med en dyne over hovedet. Altså, de ændrer ikke den her krig. Og han fortalte, at selv veluddannede dem, han samarbejder med, har gjort med i mere end 10, de var imod krigen lige de første dage, men blev rullet ind af propagandaen meget, meget hurtigt. Underforstået, logikken er, Hvis ikke vi var gået ind i Ukraine, så var NATO gået ind i Rusland. Så propagandaen er ekstremt effektfuld. Også fordi russerne har jo ikke, altså, et jerntæppe bygges fra to sider. Det er Putin, der har begyndt krigen, men, og vi er med til at lave jerntæppet for vores side ved at holde det russerne. Det er en ting, det er, at de her borgere, der går rundt her i Moskva og siger, at alt er fint, men altså, ham der, jeg så på BBC, og de folk, der sidder tæt på Putin, de ved da godt, hvad det er. Altså, tror du, at vi er, måske er, hvis bare hvis de står hårdt nok på det, så vil vi i Vesten sammen med Ukraine godt, fordi vi ikke får sgu de der fire nyudråbte republikker. Altså, det tror de vel ikke på? Jeg tror ikke på, at de tror, at de får det i overmorgen. Men jeg tror på, at de tror på, altså dem, der er tæt på, altså på Putin. Altså Krim-modellen. Jamen, dem, der er tæt på Putin, ja. De har en helt anden verdensopfattelse, end vi har. Og de tror, at vi bryder ned på et tidspunkt. Og det vil sige, de tror på, at hvis bare de gør den her vinter hård nok for os, så falder vi fra hinanden. Og I var selv inde på, at I skal snakke om valget i Bulgarien her om lidt. Altså med 27 lande, så selv når valgperioderne holder, så er der jo valg 4-6 steder i Europa hver eneste år. Det vil sige, at der er en brik, der kan flytte sig hver eneste år. Og vi skal lige afvente, at Tyrkiet og Ungarn, skal man sige, ratificerer den her indlemmelse, eller man kan sige, indmeldelse af Finland og Sverige, det er jo ikke sket endnu. Altså, og så Ungarn kan jo blokere for rigtig mange ting. Der er lige kommet en ny sanktionspakke fra EU, kan forstå. Den er præsenteret, men den er jo ikke forhandlet færdig. Den er ikke forhandlet færdig. Det vil sige, vi skal have Orbán med, vi skal have tjekkerne med, og så videre. Der kan ske rigtig mange ting. Der tror jeg ikke, jeg kunne godt lige... Jamen, der har været opstand. Der har været en demonstration her i dag. Jeg kunne godt lige simpelthen komme tilbage til det der med Gro, fordi den her militære efterretningstjeneste, om det kunne være dem, der ligesom blander sig lidt i storpolitik. Altså, jeg sidder jo nok med sådan en fornemmelse af, at Putin, det er ham, der styrer ting. Han er et diktator, der er, altså, hans ord er lov, og så er det hele vejen ned gennem systemet, så udfører man hans ordre til punkt og prikke, også det militære system. Der er, du siger, det skal man ikke være 100% sikker på. Det skal man aldrig. Der er flere hold, der spiller i den klub, eller hvad? Eller på den bane, eller hvad? Jamen, altså, først og fremmest, så er det, altså, det russiske statsapparat, det er et byzantinsk system. Det vil sige, at ordre bliver aldrig fuldt 100% stort set. Men de vigtigste, der er det Putin, der træffer afgørelsen. Men det, der er omkring Putin, der er fire sikkerhedstjenester. Der er FSB, det gamle KGB, der er GRU, det er den militære, så er der SVR, det er den svageste, det er den udenrigstjenesten, og så er der Nationalgarden, som er 360.000 mand, som hvis ikke de har andet at lave, så er det at beskytte Putins liv. Det er lederne i de søjler, hvis der er to af de søjler, der ligesom siger, han har mistet den, vi er nødt til at gøre et eller andet, så kan de gøre noget, og så er det ikke ham, der bestemmer. Og jeg synes, der er tegn på, at han har i hvert fald ikke med de ukrainske fremskridt og denne her fuldkommen pinlige mobilisering af reservister, som jo er gået galt på mange planer. Det har også både parlaments- og senatsformanden været ude at sige og kritisere myndighederne for ikke at gøre det rigtigt. Altså, han har ikke været så presset i sin tid som præsident for Rusland som i den sidste uge. Så nu nævner du også, at nogle af de der oligarker kunne finde på at sådan nærmest operere helt autonomt og for at pleje egne interesser. Ikke? Og altså, jeg kender ikke navnene på dem. Vi kender kun ham der blev nødt til at sende Chelsea. Ikke? Det er sådan, han er sådan den folkeligt kendte oligark. Ikke? Roman Abramovich. Abramovich. Ikke? Men hvad er det, de vil? Altså, vil de, fordi altså, deres økonomiske interesser har det ikke godt med det her, vel? Det er nogle af dem, der ikke tjener på krigen. Altså, min tese er hele vejen igennem, at oligarkerne har ingen politisk magt i Rusland. Der er jo nogen, der... Hvis Putin skal væltes af nogen udefra, så er der nogen, der skal finde sammen. Og det er nødt til at være nogle politiske kræfter, nogle sikkerhedskræfter, og det kan være nogle erhvervsinteresser. Altså nogen, der kan sige, hvordan kan vi køre den her butik videre bagefter. Men om vi er her endnu, det tvivler jeg meget på. Men du har i nu den analyse, der har du sagt, at altså, der skal være nogle forudsætninger for, at det her skrider. Og det er, altså enten falder det ukrainske regime, eller falder det russiske regime, eller også er der nogen, der simpelthen vinder krigen på fronterne. Og lige i øjeblikket, så er Rusland trængt. Vi skal jo se, hvad den der mobilisering kan, om det hjælper dem. Det ved vi jo faktisk ikke noget om. De skal jo først opgive, ikke? Men indtil videre, så... Ja, så det, Det kan vel trække ud. Altså, du skriver vist også, at jamen, lige nu sidder de der hver især forbereder en forårsoffensiv. Jamen, det synes jeg, at den her mobilisering den tyder på. Mm. Fordi det der er det ukarakteristiske ved den her krig, altså den skulle jo kun have varet 5 dage, max en uge, ikke? Meningen var, at Zelensky, han skulle flygte ud af Ukraine med det samme. Ja. Man havde ikke en plan B, og så ender man i de her udmattelseskrig, som man har set i Tjetjenien, i Syrien og så videre. Hvor man bare fyrer løs med artilleri, indtil den anden bliver træt af det. Styrkerne har været i gang i mere end 200 dage nærmest. Det betyder, at altså normalt, hvis man fører sådan en krig her, så vil man tage styrker ud og sætte friske ind, ja, fordi de skal have pauser indimellem. De har ikke haft pauser. Og de her reservister, de kommer grundlæggende ind, fordi nu bliver det vinter, så kan krigen gå lidt i stå, i hvert fald her i efteråret, hvor der kun er mudder, og så kan man kun køre på asfalt. Og så kan de her tropper, de kan komme hjem og få lidt fri, og reservisterne kan komme ind. De skal bare holde territorium, de skal ikke erobre territorium. Og så kan man forberede, gøre sine tropper friske, håber man, tror jeg, og så lave en forårsoffensiv. Men ukrainerne forbereder det samme. Men altså, ukrainerne, de er jo fuld af selvtillid i øjeblikket. Jeg hørte deres øverstkommanderende sige, at vi har altså banket den professionelle russiske her, og vi har egentlig også tænkt os at banke den uprofessionelle russiske her. Han har vel ingen pointe der. Han har i høj grad Og så har han jo lige fået for en million amerikanske, eller milliard amerikanske dollars, er det 16 nye HIMARS artillerisystemer, og så plus en ordentlig røvfuld Humvees, de kan køre rundt i og så videre, og plus tilhørende granater og alskens djævelskab, så det kører jo egentlig meget godt for dem. Jamen for Ukraine handler det udelukkende om de kan sende friske nok mænd ind i det her, fordi ja, udstyr ser de ikke ud til at komme til at mangle, som der er andet udstyr, de også gerne vil have. Problemet på den russiske side er, at vi ved jo ikke engang, og russerne ved det måske heller ikke, om de har udstyr nok til alle de her reservister, de gerne vil kalde ind. Ikke? De får jo ikke hjælp nogen andre steder fra. Jens Vorning, nu var det sådan her, i starten af den her krig, der talte vi enormt meget om Belarus, eller Hviderusland, som det hed i gamle dage. Hvad kunne de gøre? Det var jo eneste loyale, ikke? Og på et tidspunkt var der historier om, at der faktisk var hviderusser, der kæmpede på ukrainsk side, der var sabotage. Og så er det jo sådan det her underlige ved sådan nogle krige og sådan noget her. Nu snakker vi slet ikke om dem mere. Men hvor befinder de sig henne i det her? Fordi det kan vel heller ikke ligefrem være nogen sådan succeshistorie i Belarus, at de stillede sig på Putins side, og efter nu over 7 måneder er ikke kommet nogen som helst vej. Altså, Belarus og Lukashenka har været tvunget til ikke at gå imod den her krig. Ja. Men deres officerer sagde stort set fra starten af, vi skal ikke ind og være en del af det her. Og det vil sige, at russerne har ikke evne til at tvinge belarusserne ind. Og krigen er jo blevet et rigtig dårligt kort, om jeg så må sige. Så det Putin er i gang med, det er sådan set enhver indflydelse, han har i det postsovjetiske rum, er ved at forsvinde. Vi så jo også i den her uge, der er omkring 100.000 russere, der er flygtet til Kazakhstan. Ja. Kazakhstans præsident går ud og siger, at selvom vi har en udleveringsaftale, så kommer vi ikke til at sende de her folk tilbage til Rusland af humanitære grunde. Altså, det er jo altså til det gamle imperium, det er sådan en meget stor fuckfinger, der kommer fra præsidenten der. Men det er sådan, vi har ikke hørt noget om det nu, om de her desertører fra Rusland, om nogen af dem er flygtet til Belarus. Altså, det ved vi ikke noget om endnu, men det kan da godt være. Men det var godt, altså den, hvis man sammenligner med i gamle dage, så var det jo sådan her, at der var i Danmark, tog vi jo glad imod amerikanske militærnægtere, som nægtede at tage til Vietnam. Og nu er det sådan, skal vi så ikke gøre det med de her russere? Fordi det er jo, kom her, det er jo dig, I er jo imod Putin. Problemet er, at de er imod Putin, fordi de bliver indkaldt. De burde jo have været imod Putin den 24. februar og gået på gaden på det tidspunkt. Derfor er det besværligt. Og så er der en masse sikkerhedsproblemer i at tage russere i Amas. For vi kan være sikre på, at der følger FSB-folk med de her flygtningestrømme. Så det, vi skal simpelthen overhovedet ikke give dem... der er jo nogle europæiske politikere, hvad hedder ham der fra Charles Michel, der sådan... Kom her, ikke? Altså, vi er Schaffenders... Det er Belgien kommissions... Nej, ikke, hvad hedder det? Kommissionsformand. EU-præsident. EU-præsident, ja. Undskyld, ja. Altså, det siger sådan, at man tænker, tak skal du have, der har været, hvis det ikke snakket sammen med de andre lande, men det siger præsidenten. Der var jo en stilfærdig siven den første måned efter krigen fra Rusland. Der er faktisk rigtig mange, der er flygtet der. Og det er jo folk, der oprigtigt, de vil bare ikke leve i Rusland under ufrihed. De er jo kommet ud af, om så må sige, de rigtige motiver. Det her, det handler udelukkende om personlig venstand, og man kan da sagtens forstå de her unge mænd, men det er simpelthen en postgang for sent, at de melder sig. Så man kan sige, det er, jeg ved godt, at jeg siger noget meget politisk ukorrekt nu, men det man kan sige, altså man kan godt tillade sig at sige, ja okay, dem der flygter ud af Rusland nu, det kan godt være, at de ikke vil i krig, men de er nogle røvhuller alligevel. Jeg vil ikke kalde dem røvhuller, nej, men jeg synes, altså, de skulle gøre sig selv og deres familier, og deres familier skulle gøre dem den tjeneste, at de begynder at stå op mod styret. For det er jo faktisk den vigtigste kraft, vi kan få. Altså, der findes ikke nogen gode landingsbaninger for den her krig, så længe vi har Putin. Uden Putin er der flere muligheder. Okay, og det ser vi selvfølgelig frem til, den dag kommer. Brian Fyn skriver her på Twitter, har de russiske trolls, altså det er dem, der ligesom kæmper Putin og Ruslands sag på internettet, travlt med at give USA skyld. Så det, der er vel forhold for den propagandakrig her, men har vi egentlig hørt... Taler vi Nord Stream eller krig? Vi taler om Nord Stream. Ja, men der er... Altså, Twitter og deslige skaber jo situationer. Og den tidligere polske udenrigsminister, han var så elegant, man kan også sige uelegant, at skrive et tweet, Sikorski, tak til USA, med henvisning til Nord Stream 2. Og så det har man jo noget at bygge på, det. Præcis. Det er simpelthen det mest klodset, jeg har set længe. Men det bygger på, at Biden har meldt ud tidligere, at Nord Stream 2 kommer ikke til at fungere. Med eller uden amerikansk hjælp. Og jeg er ret sikker på, at da Scholz var i USA, hvor han sammen med Biden præsenterer først, at nu lukker vi for Nord Stream 2, og så Scholz, han står lidt forvirret og siger, nå ja, det gør vi så. Altså, der tror jeg da, at Scholz har fået at vide, at hvis ikke du nægter tilladelse til igangsættelse af Nord Stream 2, så sørger vi for, at den ikke kommer i gang. Så jeg er da sikker på, at det scenarie har været på amerikansk side, men amerikanerne har ingen interesse i at gå ind i to ledninger, eller fire ledninger, der ikke er aktive og gøre noget. For det er en eskalering af situationen i Østersøen, og det er der ikke nogen, der har interesse i fra vestlig side. Alligevel, så kan man jo, når man følger debatten, og det gør jeg jo sådan rimelig tæt, så kan man se, at det har skabt så meget tvivl, så der findes tænksomme mennesker, også i dette land, som siger, vi er ikke helt sikre på, at det her det er russet. Jamen det... altså, vi ved det jo. Vi ved ikke, hvem det er. Og så længe vi ikke ved og det... Og så længe vi er i tvivlens farvand, så er der måske, det er måske 80% af en, der siger, det er Rusland, men de 20%, der siger, det kan også godt være amerikanerne. Ja, det er jo de 20%, russerne botaniserer i, ikke? Jo, men jeg tror, vi skal se lidt som, da MH17 blev skudt ned over Ukraine i 2014. Eller da Gaddafi, han lagde et passagerfly ned over Storbritannien. Altså til at begynde med, ved ingen, hvad der er op og ned, nej, fordi vi mangler fakta. Jeg tror, inden for 14 dage, så har vi en ret sikker tese om, hvem det er og hvem det udelukker. Yes, ja, og man får jo helt lyst til at sige, har Marie Krarup haft et bud på, hvem der har gjort noget ved det? Altså på den måde, så kan man sige, der er jo også folk, der mener, at 9/11, det var amerikanerne selv. Jeg kunne godt lige tænke mig at stille Carsten Sands spørgsmål. Uden Putin flere muligheder, hvem kommer efter Putin, som vil det anderledes? Det er jo et relevant spørgsmål. Hvem er det? Det er rigtig relevant. Hvis Putin han har reformeret noget som helst i Rusland, så har han reformeret Ruslands tradition for at have en enehersker. Og en enehersker sidder ved, at der ikke er en kronprins. Der er ikke en nummer to. Vi aner ikke, hvem der kommer efter Putin. Og det er en del af hans magtbase. Det er, at ingen kender alternativet, og så længe ingen kender alternativet, så i hvert fald ind til den her krig, så er det ukendte alternativ, det er værre end ham, som vi har, for ham kender vi. Men er der ikke altså, en formalitet af en eller anden art, der hedder, hvis den berømte tagsten, er det så Medvedev, eller hvem er det? Nej, det er premierministeren, der går ind, og han er jo totalt teknokrat. Vi hører næsten ikke om ham, men han går ind, og så skal der udskrives præsidentvalg. Det håber vi kommer til at ske snart. Tusind tak, fordi du kom, Jens Vorning. Du er sikkerhedspolitisk analytiker ved Kristeligt Dagblad. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Yeah. Ja, og man må nok lov at sige, at der sker jo ting og sager i hele verden, også herhjemme. Ja, og der er Jens, for eksempel Olav Overgaard Nielsen, mener, at vi skal tage imod de russiske afhoppere. Ja. Men Olav Overgaard Nielsen, du kan da tage et kontingent på en 12-15.000 på din matrikel der, hvis det er jo ret store eller tal, vi taler om, eller en 5-6 stykker. Men altså, du har jo faktisk ytret dig i den her debat omkring danske erhvervsvirksomheder, ja, som stadigvæk opererer i Rusland, blandt andet Eko-sko. Ja, og jeg har da altså personligt boykottet Eko langt tid før Putin gik ind i Ukraine. Jeg har ikke købt et par Eko-sko i, jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har haft nogen, men jeg synes, det er jo, hvad man kan gøre, og jeg synes, det er tankevækkende også, at kongehuset har bedt at stoppe deres samarbejde med Eko. Men jeg synes også, altså, så, hvorfor er sådan en skokæde som skoringen? Skoringen, som ligger på hver alle hjørne i provinsbyerne? Ja, og den ligger, altså, det der, hvor altså, skoringen, det er den jævne mands sko. Og så tænker jeg synes, vi skal boykotte skoringen, fordi de har stadigvæk ekosko på. Jeg gik lige igennem forretningen i går. Der er masser af ekosko, og de er der har nogen, der køber dem? Det ved jeg ikke. Så længe stod jeg ikke og holdt øje med det, vel, men jeg kiggede om på skoene. Men altså, jeg tænkte bare, hvis nu Eko har selvfølgelig et problem med, at der er nogen i Danmark, der boykotter dem, men jeg synes ikke, det er nok. Og så tænkte jeg bare, hvorfor ikke boykotte skoringen? Fordi der må der være en grænse for, hvad vi skal legitimere af støtte til det der vanvid, der foregår derovre. Og så tænker jeg, de kan da godt lige tage lidt stilling til den verden, de lever i skoringen. Altså, ja, noget af det sjoveste, jeg læste i den her uge, det var Christian Madsen, som jo tidligere var politisk kommentator på Politiken, og som nu er blevet chefredaktør på det netmedie, der hedder A4 Medier, men som nu hedder Aktuelt. Han sagde, at han skrev, at han havde boykottet Eko-sko i mange år, men det var på grund af et æstetisk årsag. Nå, æstetisk. Det var, men i øvrigt, så bakker han også op om hvad hedder det, boykot nu, og så videre, så videre. Nå, men vi er jo også optaget af, hvorvidt der kommer et valg. Og man kan sige, det, der sker ude i Østersøen, det har jo sådan også allerede gjort, at der er nogle røster, der har rejst sig, blandt andet Søren Pind og kommentatoren Peter Mogensen, så jeg. Også socialdemokrater, Odenses borgmester Peter Rabe Juhl, så jeg, som siger, nu må de radikale stoppe det der med at føre. Det, som jeg har i dag i en avis har beskrevet som en politisk selvmordsbombe. De vælter deres egen regering, og det ser også ud som om, det kommer til at gå ud over de radikale opbakning i vælgerbefolkningen. De står til at tabe med cirka en fjerdedel af deres mandater i forhold til sidst. Jeg har faktisk ikke rigtig nogen holdning til den der sag, for jeg er lidt usikker på, hvad jeg synes. Også fordi jeg er ikke helt sikker på, at den her sag er så alvorligt, så vi skal udsætte et folketingsvalg, og vi skal kortslutte vores politiske processer. Men i hvert fald så er der ved at være et pres, stort og lille, på de radikale. Men indtil videre, så står Sofie Carsten Nielsen. Men det er klart, jeg vil så sige, dem som du nævner der, og alle andre end de radikale, eller på den røde side, Mette Frederiksen og sådan noget, har jo stor interesse i at få lagt det der pres. Og så vil man sige, og det er jo lige, altså det her krise omkring de her sabotageting i Østersøen, Det er jo perfekt platform for Mette Frederiksen til igen at være krisemor. Ja, krisemor. Hun kan jo ikke få kriser nok. Nej. Altså, vi ser frem til alle de der preskonferencer, hvor hun skal stå og udlægge teksten. Ja, og så falder vi til ro med, at det er godt, at Mette mor er ved rettet. Ja, det er rigtigt. Og så går det jo ikke. Og det har jo, det har jo i hvert fald sit publikum, det ved vi. Ja, altså, det har det. Og nu kan jeg forstå, at den kritik, der har været omkring Mink-kommissionen, sådan, det er fordi, at hun er kvinde simpelthen. Det er derfor, folk ikke lide hende. Fordi der er de misogyne og så videre. Der har vi udtalt altså i retten. Der vil jeg sige, at tilbøjelig til at give Mette Frederiksen ret. Jeg synes, der er så meget, der tyder på, at al den kritik, der bliver ramt, det er kun fordi hun er kvinde. Altså alt det her med grundlovsbrud og sådan noget, det er jo kun på grund af kvinde. Fuldstændig, ja. Og altså det er da så helt indlysende. Jeg vil sige, Mette Frederiksen har jo, altså hvad skal man sige, altså en skamløshed, som jeg ikke synes mange andre har for at bruge hvad som helst for i en legitimering af sig selv. Den der, den havde jeg sgu alligevel ikke set komme. Ja. Men spændende er det, og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi også tænker. Nu har vi desværre ikke særlig mange kvindelige lyttere, men jeg synes... Hvor er det fra? Det ved jeg, fordi at der er stort set næsten kun mænd, der skriver herind til... Ja, det, nå, jo. Fordi kvinderne holder tilbage, de lytter til alle de... Ja, og jeg skal sige, der er stadigvæk meget markante forskelle på mænd og kvinder i mange sammenhæng på vej herhen. Ned af Købmagergade, der så jeg lige pludselig en over 50 meter lang kø, hvor der ikke var én mand i. Jeg tænkte, hvad i alverden foregår der? Det var fordi, der var en forretning, som havde udsalg på sengetøj. Ja. Så der er jo ligesom... Der er noget, vi ser meget forskelligt på. Og nu kom jeg til at sige Mette-mor, og det er et kønnet udtryk, og det er fuldstændig korrekt. Ja, det er rigtig Mogens Havnsø Pedersen, nu er fuldstændig korrekt. Og jeg ved, altså lad bare alt muligt lort og mursten havle ned over mig. Jeg har ikke noget imod, at et udtryk også er kønnet, fordi det kom jo faktisk. Fordi Mette Frederiksen jo synes, at hun bliver udsat for en hets. Og jeg bliver altså lige nødt til at nævne, at Grete Winding, Barbara Kopalska og Annie Hedegaard tjekker ind her på vores... Tak. Og siger, at de lytter, og tak for, og Vibeke Bayer der jo også. Tak. Der fordi, findes borgerlige kvinder i denne verden. Ja, eller bare interesseret. Man behøver ikke at stemple helt igennem. Nej. Men altså, okay. Det kan godt være, at punet er gået ned i toilettet, og den britiske økonomi er fuldstændig til rotterne, og der sker utrolig mange andre ting, som ikke kun handler om Østersøen og krigen i Ukraine. Der sker også andre tektoniske plader, der står virkelig ryster fundamenterne, nemlig... at dronningen har strippet unge prinser og prinsesser for deres titler. Ja. Prins Joachims fire børn, de skal simpelthen ikke være prinser mere fra 1. januar. Det er simpelthen hendes nytårshilsen der. Vi kan se, at dronningen står der med og nuser lidt med sedlerne og skal holde åbningstalen. Og så er det så året, hvor prins Joachims børn fra nu af, når klokken har slået 12, er greve og grevinder, og der kom tæsser, og det, hvad de er. Ja, du virker helt opstemt. Er Montpessat? Altså, jeg sidder ikke og synes, det er... Jeg har svært ved at se, hvorfor det er synd for dem. Altså, man kan sige, de har ligget i kortene, der bliver lukket fra kassen, når de er fyldt 18 år, og det ved vi alle sammen. Så må de klare sig selv. Og der er selvfølgelig noget med noget prinsetid. Jeg kan da godt få sætte mig ind i, det må da være trist med sin identitet og så videre. Men, altså... Jeg synes, det er rettidigt omhu af majestæten at træffe den her ubehagelige, markante beslutning om at sige, det er altså kun kronprinsens børn. Hvad der er det, der er prinser og prinsesser, og de andre, de må altså, de kan altså ikke føle sig som en del af kongehuset på samme måde, de må klare sig selv, og derfor ringer telefonen heller ikke. De skal ikke ud og åbne snore og holde taler på vejen af kongehuset. De kan være mode... modeller, og de kan lave andre ting, som de har lyst til at tage en uddannelse på CBS, og så go ahead. Det synes jeg er så fint. Og at hun gør det, fordi jeg er ikke sikker på, at Frederik kunne... han er i en position, hvor jeg er ikke sikker på, at han er stærk nok til det. Hun låner lidt af sin kapital, som er enormt stor i befolkningen, og hvor hun siger, okay, jeg træffer den her ubehagelige beslutning. Det vil ikke være populær hele vejen rundt. Jeg har set, der er kritikere. Det sjove er faktisk, at nogen ser de der mediernes hofreporter, blandt andet på BT og på Berlingske og sådan nogle. Jakob Steen Olsen, de synes, at hun er alt for hård og så videre. Og det er helt forfærdeligt og sådan noget. Jeg synes, at det er rettidig omhu, og derfor på denne baggrund, Torben Steno, så vil jeg indstille, at ugens fidusbamse går til hendes majestæt dronningen, for at vise rettidigt omhu. Altså, jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, jeg ved, at vi har faktisk... Har vi ikke givet kronprinsen engang en bamse? Jo, det var for at stå op for homorettigheder. Ja, for homorettigheder, okay. I forbindelse med et eller andet olympisk, hvor han for en gang skyld faldt ned på den rigtige side. Det er jo ikke altid, han gør det. Nej, men jeg vil sige, at jeg lytter til, at hvis det her er meget, meget, meget vigtigt og nødvendigt for monarkiet, altså, jeg er fuldstændig personligt flintrende ligeglad, men hvis det viser, at det er en handlekraftig dronning, vi har, og sådan noget, og at, altså, grevinden af benzintanken, eller hvad det er, hun hedder, grevinde Alexandra, altså, at hun via sin pressemedarbejder, talskvinde og sådan noget, meddeler sig om det her, og jeg tænker bare sådan, Jamen altså, hvorfor dog det? Altså, det er jo ikke et politisk spørgsmål. Vi skal jo ikke have det ud til en folkeafstemning. Det er jo ret vildt, at vi ser en spinkrig live. Hvorfor? Prins Joachim. Den er jo fordi, jamen prøv at høre. For, altså, vi har den her pressemedarbejder, som udtaler sig, talskvinde, som udtaler sig på vegne af Alexandra, prins Joachim, prinsesse Marie og børnene. Ja. Altså samlet. De er forenet i det her og siger, vi er kede af det. Børnene er skuffede, vi er i chok osv. Vi kan ikke forstå det. Og det gør hun så imod dronningen. Altså det vil sige, at vi har en spindkrig inden for den her familie, som vi alle sammen kan følge med i. Det har jeg ikke set før. Sådan, at når dronningen går op af den røde løber ind på Nationalmuseet med... Skal hun svare på kritiske spørgsmål. Ja. Og da hun får det her spørgsmål, ja, de har reageret, så står hun lidt øjeblik og tripper, og så siger hun så, ja, det har jeg ikke hørt, det bliver jeg lige nødt til at sige. Hvilket er et godt svar. Ja, fordi men hvilket er løgn. Selvfølgelig har hun da hørt. Hun så faktisk en lille smule overrasket. Ja, hun blev overrasket over, at hun blev spurgt. Men det er godt at gå hjem og lige tænke sig om, ja, og sige, hvad skal jeg egentlig svare på det? Måske også bare tige stille, men jeg tror, at dronningen skal regne med, hun får det spørgsmål igen. Ja, men ved du hvad, altså, jeg vil også sige, Simon Nielsen Øregård, han skriver, sjov idé med bamse til dronning. Måske lidt paradoksalt, men politisk bamse til en, der ikke må agere politisk. Ja. Det der er en kommentar, så det er faktisk noget, jeg er ret lidt enig med ham. Det er ikke en politisk bamse. Jo, det er det jo, fordi det er jo, altså, hvad skal man sige, kongehuspolitik. Det er sgu da politik, det her. Undskyld. Ja, det er det da. Det er da politik. Undskyld, jeg banner lidt her. Og kongehuset er politik. Jo, altså, men det her med at sige, hvem der skal være og hvad man være, det er jo hendes magt, kan man sige. Hun udøver jo jeg magt. Jeg synes, at det er så spændende, og det optager så mange mennesker, og hvis det er, at de mister også lidt privilegier, de her på Joachim, så det er jo enormt smukt, at Alexandra, hun står i den samme forsmåede kæde sammen med eksmanden og eksmandens nye frue. Og så er det hende, der siger det. Og det er hende, der udtaler sig på vegne af og ved du hvad, jeg synes, når man ved, hvor meget det her interesserer folk, så tænker jeg, altså, når Ditte Okman og company kan fylde sale med op til 600 mennesker, der sidder og lytter på nogle debatter omkring de her ting, hvorfor tager alle de forsmåede sig bare ikke ud og fylder nogle haller med et talkshow, hvor folk kan stille spørgsmål om, hvor ked er det blev I dengang, I fik det at vide? Hvordan er det, Felix, ikke længere at være prins, men kun en greve? Billetterne er solgt på forhånd, og jeg tror, jeg bliver nødt til at være sådan en impresario, der laver det der, fordi jeg må lave noget, der giver nogle penge. Torben Steno. Kære forsmåede kongelige. Torben, vi skal videre, fordi tiden løber. Jeg beklager at stoppe din talestrøm her. Nå. Inger Støjberg har skrevet en kronik, hvor hun jo sætter navn på, på alle de her... femsede typer, som jo lever i salongerne. Ja. Georg Metz, som jo skriver en gang om ugen i Information, tror jeg. Ja. Det var faktisk overrasket, hun læser Information, men det gør hun åbenbart. Han stadig har den der intermezzo-klum. Men Claus Bundam. Ja, Claus Bundam, tidligere formand for Cyklistforbundet. Direktør, tror jeg, han var. Ja, direktør. Og radikal borgmester i København. Ja, og folketingskandidat. Og selvfølgelig er det da en radikal. Ja, og så han har også kommet til at sige noget ret sjovt, som hun så udnytter den der kronik der, hvor han havde siddet og talt med hvad hende der skuespilleren Ellen Hillingsø. Ja. Og det er selvfølgelig veldig, veldig sjovt. Og så Adam Holm, det gode menneske. Han, som jo har det her fremragende program på DR1, der hedder Kampen om Historien, klogt program. Jamen, det skal vist nok nedlægge snart. Som aldrig har været venstreorienteret, meget bekendt. Så er det sådan længe siden. Så han er også åbenbart kulturradikal. Jeg siger bare, det, eller var han kulturradikal? Jeg vil ikke citere fra den der, fordi... Han er fra Salonen. Den der kronik, det var altså en helt vildt forudsigelig tomgang. Og så blev der skrevet folk, som folk er flest underforstået. Folk, som er fede som mig, fordi jeg har alt det her Jylland i mig. Og det var den melodi, vi kender. Og jeg synes jo, altså før jeg læste den kronik, så havde jeg jo henvendt mig til partiet Danmarksdemokraterne, som er kommet så meget på skinner nu, at de har en professionel stab af folk, der med presserådgiver og strateger osv., Og jeg har naturligvis spurgt, om Danmarksdemokraterne havde ønsket, at det ikke nødvendigvis Inger Støjberg, fordi der er, hun er en meget efterspurgt dame i alle mulige medier, og selvfølgelig har hun ikke, tid og overskud og sådan noget til så lille et medie som os, men det kunne jo være, der var nogle af de andre. Og der fik jeg så et svar fra Danmarksdemokraterne, at vores program ville da aldrig modtage en gæst fra Danmarksdemokraterne før efter et folketingsvalg. Og det kan jeg så sige, det er jo også fordi, at den demokratiske samtale, den har vi, som vi jo bryster os af at være en del af, det er jo korrekt, at måske er det, at de ikke ønsker at møde op steder, hvor vi begge to har sagt, at vi synes, at det er meget mærkeligt, hvis Inger Støjberg kunne blive minister efter at have været afsonet 2 måneders fængsel med fodlænk. Og der er en vurdering, som åbenbart kun er Lars Løkke som partileder, der har samme vurdering af det. Og det er jo en sjov ting, der må man sige, det er mærkeligt med det her retspolitik og retsfornemmelse og sådan nogle ting i den borgerlige blok. Godt. Vi er langt fra, jeg vil sige, kongehuset hænger og svæver som Bamse-modtager. Det er ikke kongehus, det er Margrethe. Og der er nyt om det, fordi prins Joachim har faktisk givet interview til Ekstrabladet, hvor han hænger med mulen og er i chok og alting. Så der, det går fuldstændig. Skal han have en Bamse for at vise følelser? Nej, det skal han virkelig ikke. Jeg siger bare, det er en udviklende historie. Men jeg tror, vi skal videre til det næste emne nu. For nu skal vi tale om den på mange måder anspændte situation i Europa, for forlader kongehuset, det er også anspændt, og det handler selvfølgelig om, at Ukraines kamp med Rusland, den er jo meget afhængig af, at EU holder sammen, men kan vi det? Ikke alle lande er helt uden forståelse for Putin. I weekenden er der valg i Bulgarien, det er et EU-land, vi sjældent offer særlig meget tid på. Men det gør vi nu i selskab med direktør i Tænketanken Europa, Lykke Friis, der er med os på en telefon fra Forbundsdagen i Berlin. Er du med os, Lykke? Det er jeg i hvert fald. Tak fordi du tager dig tid til os, Lykke. Grys godt. Se for din stol i Berlin. Hvordan ser man på det i Europas hovedstad, når man kigger mod det her valg i Bulgarien? Er det sådan et valg, som det plejer at være i Bulgarien, eller hvad? Er det ekstra vigtigt den her gang? Det er selvfølgelig ekstra vigtigt, og men man må sige, at der er godt nok mange valg i Bulgarien. Det er det 4. valg inden for 2 år, de skal have, og de taler sågar allerede nu om det 5. valg, fordi det kan meget vel være, at man simpelthen ikke er i stand til at samle et flertal bag en regering i Bulgarien. Det er et meget, meget grumset valg, man står overfor, når man ser på antallet af partier, der stiller op. Og så har man så sådan en ordning i Bulgarien, at kan man ikke rigtig danne et flertal, jamen så er det sådan set præsidenten, som i henhold til forfatningen har betydelig magt. Og ham skal man jo altså holde lidt øje med. Han hedder jo så Ranev, og han har jo blandt andet gjort det her lige på det seneste, at han jo så har ringet til, om ikke Putin, men så i hvert fald til Gazprom. Det er helt sikkert på, at han er kommet igennem, men ikke desto mindre har han gjort forsøget for at se, om han kan købe ny russisk gas, fordi det, der virkelig er et problem for Bulgarien, det er jo simpelthen, at de var så afhængige af den russiske gas. Den stoppede så den regering, der er gået af, men de mangler simpelthen energien, og derfor er det meget vigtigt at holde øje med Bulgarien på nuværende tidspunkt. Og der er jo også, skal man sige, ruslandsvenlige partier i parlamentet. Jeg ved, er det sådan 20% i sammenlagt, ligesom kan køre med, eller er det mere? Ja, når man ser på målingerne i øjeblikket, dem skal man nok tage med et gran salt, men så er det faktisk lidt over 20%, som de her to pro-russiske partier er i stand til at samle. Og der skal man jo så holde øje med, der er jo sådan to stærke partier, når man ser på meningsmålinger. Det ene er jo GERB, det er dem, der er konservative, det er der, vi har Borisov, der har været jo så premierminister i Bulgarien næsten 12 år, så røg han så blandt andet en korruptionsskandale. Og så har vi så det, der hedder Vi fortsætter forandringen, fantastisk titel på et parti i øvrigt, som jo så har været ledet af Kirill Petkov, der også var premierminister. Det var ham, der premierminister sidst, og han står til de der 18%, og EPP-gruppen, altså GERB, konservativ, står til 26%. Så de skal jo regere med nogen, og der bliver det selvfølgelig interessant at se, om der så er, og det kunne så for eksempel være de konservative, om de så føler sig fristet til at tage nogle af de her pro-russiske partier med ind i regeringen, og så kan det jo godt huske gå hen og blive vanskeligt så at og blive enige så måske om en fremadrettet kurs over for Rusland. Og der skal måske gives nogle indrømmelser på den konto. Nu, altså hvad skal vi sige, hele det der for, altså vores eget forhold til krigen i Ukraine og Rusland og sådan noget, det ændrer sig jo næsten altså fra uge til uge. Altså, og det her, det er jo en eller anden form for eskalering indtil videre, altså med gas og gas- og rørledningerne og alt det der. Er det noget, man hører om i Bulgarien? Er det noget, man tager stilling til? Fordi det handler jo for fanden også om gas, ikke? Jo, det var også derfor, jeg sagde, at jeg er ikke sikker på, at man nødvendigvis kom igennem til Gazprom og bede om at bestille ny gas indtil videre. Det er jo ikke lykkedes i hvert fald, kan man sige, for den bulgarske præsident. Men det interessante er jo bare, at sammen med Ungarn, så går Bulgarien altså solo, når man ser på, at man prøver på at købe ny russisk energi. Og det har Viktor Orbán jo altså gjort, og der skal vi kun ganske få uger tilbage. Så vi taler jo meget om det europæiske sammenhold, og det er jo også stadigvæk historisk, men der er altså nogle sprækker. Jeg synes også, det er meget vigtigt at forholde sig til, at der er jo altså i flere lande, også det land, hvor jeg sidder nu, er der altså mennesker, der går på gaden for så at demonstrere imod sanktionerne. Der var jo sågar også 2 dage før, at Nord Stream 1 og 2 så blev udsat for, hvad det går ud fra, sabotage. Der var der folk, der gik på gaden og demonstrerede for, at nu skulle Nord Stream 2 åbne. De stod simpelthen der med store banner oppe i Lubmin, i min forpom, og sagde, nu skal den åbne. Og i går, ja, der var der jo demonstrationer igen i Prag. Så der er jo altså en folkestemning visse steder, som jo selvfølgelig også tager afstand fra Putin, men der er altså også bare det med, hvorfor er det os, det skal gå ud over? Hvorfor skal jeg sidde her og ikke have varme hjemme i min lejlighed osv.? Det begynder altså at spille en større og større rolle i flere europæiske lande. Og det vi er ikke engang startet på vinteren nu, vi er kun nået til efteråret. Men Løkke, det som jo også er interessant, det er, at vi er på vej til at få en ny italiensk regering med hende her, med Meloni, der er ny premierminister. Og jeg så i går nogle meget hjertelige Twitter-udvekslinger fra den kommende premierminister Meloni og Zelensky, præsidenten i Ukraine, hvor han jo ønskede hende hjerteligt tillykke med det smukke valg, og de glædede sig til samarbejdet, og hun gentog Italiens støtte i krigen mod Rusland, og det, man ville ikke vakle, og man ville fortsætte den linje, der er. Altså, vurderet på Melonis tweet, så var der vel lidt opmuntring at hente der, eller hvad? Jo, det vil jeg da sige. Nu skal vi jo lige have skudt ind her, at Meloni jo aldrig i modsætning til Berlusconi og så også Salvini i Italien, dem hun, de to herrer, hun sandsynligvis kommer til at regere med, har haft nogen flirt med Vladimir Putin. Så på den måde har hun jo ikke ændret holdning med de to andre. De har jo altså vildestat, og måske nok også økonomisk, det må man jo så se på, når man gang på grad det ud. Men har det tæt forhold til Putin. De væltede jo rent faktisk også Draghi. Det må vi heller ikke glemme. Mario Draghi, den italienske premierminister, var jo nok en af de stærkeste fortalere for sanktioner, for at der skulle leveres våben, for også at give Ukraine kandidatstatus. Og ham væltede de jo altså og fik så fremprovokeret det her valg. Og der er jo, selvom Meloni så har haft en holdning til Putin altid med at tage afstand fra ham, i hvert fald de senere år, så er der jo alligevel et lille spørgsmålstegn, fordi hvad vil Berlusconi, hvad vil Salvini, det ved vi jo reelt ikke endnu. Men er det ikke sådan, at netop hende, Meloni, hun fremstår jo faktisk som en ret stærk dame, også i forhold til, hvad jeg siger, det er hende, der har takstokken, og ikke de to andre? Præcis. Altså, derfor tror jeg da også, at hun vil kunne... Jo, det har du ret i, og derfor tror jeg da også, at hun vil kunne fortsætte den kurs, men alligevel så er der jo altså bare måske også nogle økonomiske bånd, man ikke skal undervurdere. Det forhold, der har været mellem Berlusconi og Putin, men også Salvini har jo været tæt. Altså Salvini har stået en rød plads med en Putin-t-shirt. Altså, ja, jo. Så, men altså min vurdering er da også, at jeg tror ikke, det er på det punkt, at Italien kommer til at og udfordre Ursula von der Leyen i kommissionsformand. Det vil være på et helt andet punkt, og det er jo så retsstaten, når vi ser på Viktor Orbán, altså i Ungarn, hvor der jo altså er lagt i kakkeloven til, at hun alt sandsynligt så vil støtte ham. Det sagde hun jo så også lige den sidste del af valgkampen. Men jeg synes bare, det er værd at notere sig, uden at foruddiskontere et dansk valg, og indtil videre er det altså sådan, at de valg, vi har efter Ukraine-krigen er brudt ud. Der er det altså ikke sådan, at premierministeren og statsministeren vinder de her valg. Der er ikke nogen, der bliver belønnet, virker det som om, på den markante kurs, man har ført over for Vladimir Putin. Må jeg lige sige, nu befinder du dig jo altså i Berlin, og den nation, hvor Berlin er hovedstaden, er jo også et sted, hvor man følger de her besynderlige sabotageaktioner i Østersøen, altså, og det er jo der, hvor rørlæggerne kommer i land og sådan. Og der er, altså man kan sige, Scholz var jo ikke ligefrem en af de allerstørste høge, da, når det drejede sig om Ukraine, da krigen brød ud, og han har været altså meget vag igennem det her. Der er dog sendt noget russisk, eller hvad hedder noget tysk materiel og så videre og sådan noget. Men hvordan, altså, og du siger, du nævner jo også det der, at der er, altså i Tyskland er der folk, der går på gaden for at sige, lad os nu få noget gas fra Rusland. Hvordan, altså hvordan, hvad snakker man om på gangene der, hvor du er? Ja, altså lige i øjeblikket, nu render jeg jo desværre ikke lige Olaf Scholz, fordi han ligger derhjemme. Jeg skal nok heller rende ind, om han har fået corona. Det har jo også to andre ministre her. Nå, dog. Jamen altså, det fylder... Altså, det fylder kolossalt med hensyn til den tyske energipolitik. Altså, man er jo virkelig i en kritisk situation, hvor man i den grad frygter, og som jeg aldrig også sagde, man har ikke engang begyndt at tænde for varme nu. Det skal tyskerne jo gøre her i Berlin den 1. oktober. Men de snakker stort set ikke om andet. Altså, det er simpelthen den interne situation. Hvad gør man med atomkraftværkerne? Hvorfor har man også bragt sig selv den situation med at være så afhængig af russisk gas? Det er det, der fylder. Men det er klart, lige de her gasledninger, de diskuterer det naturligvis også. Og der synes jeg, det vigtigste, man skal notere sig i den tyske reaktion, det var, hvem reagerede? Ja, det gjorde så den tyske forsvarsminister. Og det er jo så et tegn på, at man jo opfatter det som værende inden for hendes gebet. Normalt ville det sådan set være, hvis nu det var noget med terror og så videre, så havde det jo så været den tyske indrigsminister, der skulle have reageret. Så de siger ikke så meget, men det var det, man noterer sig, det er altså forsvarsministeren Lambrecht, der kunne have kommenteret på sagen. Lykke, du følger jo med alt, hvad der foregår i europæisk politik, og den her nye sanktionspakke, de har, eller von der Leyen, hun ligesom lagde kakkeloven til. Hvad går det ud på, og tror du, hun kan få mulighed for at få den igennem? Jeg tænker på en vis herre, Viktor Orbán, han plejer at stride imod. Hvad er din vurdering? Ja, altså, den 6. sanktionspakke, den tog jo lige så lang tid at blive enige om, som alle de forrige. Så jeg forventer, at det vil også være lidt af en armlægning, man skal have med Viktor Orbán, den her sag. Og så skal vi også lige huske kyprioterne. Fordi det, der jo indgår i den her sanktionspakke, det er jo så, at man lægger loft over den olie, man så køber fra Rusland, den der kommer ind med hjælp af skibe. Og der er det sådan, at man så siger, at op til, hvis man skal betale mere for olien end i det loft, man lægger ind over det, så kan man ikke få fragten forsikret. Hvem er det, der sejler med denne olie? Det er i høj grad kyprioterne, for den sags skyld også malteserne. Så de to lande skal man altså ud over Ungarn holde øje med. Men så er der selvfølgelig alt muligt i pakken. Det kan man jo godt blive enige om, så som en vis herr Gerhard Schröder, fremadrettet, hvis så man skulle forestille sig, at han eller andre skulle synes, det var en god idé at sidde i bestyrelse for statsejede russiske firmaer. Måske der ikke så mange, der stiller sig op i det. Kø, ja, så ryger man altså også på en sanktionsliste. Der er også det her med, at de personer er det mest altså, vanvittige, man skal læse om på nuværende tidspunkt, at man jo også nu tager, at man ikke længere kan sælge jo så vaskemaskiner og opvaskemaskiner og fryser til Moskva, fordi de åbenbart det også piller mikrochipsen ud og propper dem ind i militær udstyr. Altså, men det er åbenbart det, at vi er kommet til den russiske krigsmaskine, det er der i sig selv tankevækken. Så alt det kommer til at gå igennem, men det der med olien, det er nok der, hvor slaget kommer til at stå. Lykke Friis, tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med os her i Cordova og Steno. Gerne kan se en grus også for din. Yeah. Vi har lige et par minutter tilbage af den her time, ikke? Og jeg synes, altså, jeg ved ikke, hvor meget. Vi fik talt meget om kongehuset, og der var også en del voldsomme reaktioner på, hvad jeg sagde om det, og jeg skal nok prøve at dæmpe mig. Især når vi snakker om kongehuset, tror jeg. Og, men der er så også mange, og jeg er rigtig glad for at se, at vi faktisk har en del aktive kvindelige lyttere, som gav sig til kende, og som lytter til vores program. Ikke fordi, at det er borgerligt, eller fordi de er borgerligt, men fordi de godt kan lide program. Tak skal I have. Ja, ja, jeg tror, folk eksploderer, når de har set det der interview, som Ekstra Bladet har med hvad hedder han, prins Joachim. Det er ret voldsomt. Han er jo altså, tydeligt påvirket og er i chok og alt muligt andet. Det kommer vi til at tale om resten af dagen. Det kan jeg godt love. Ved du hvad? Dansk Folkeparti, de er jo kommet med den her navnekampagne, hvor de jo har hængt alle mulige folk ud, ja. Fordi de hedder et arabisk navn og... Og det er lidt den deres gamle playbook, hvor de sådan set også prøver på at forarve og så videre. Ja. Og folk har også flippet ud og sagt, det kan man ikke sådan, at personalisere deres valgkampagne. De har rigeligt med de der folk, der kommer derfra. Hvad synes du om den kampagne altså, der? Det er meget desperat. Jeg synes også, jeg så Morten Messerschmidt på et eller andet, jeg tror det var på deres landsmøde, hvor man var sådan, altså han var sådan helt oppe på den høje klinge med det der udlændingepolitik, hvor man ligesom tænkte, prøv her, altså det havde været noget for 20 år siden. Ja. Det er simpelthen, den er gået, og den er taget af alle mulige andre, så du skal, altså Dansk Folkeparti skal op i et leje, der bliver så hysterisk. Og det er jo ligesom det, de prøver, fordi hvis du tænker på, kigger på Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, du hører ikke det der. Nej. Altså, de spiller på en helt anden klinge, en helt anden tone, og så sørger det selvfølgelig for, at det kun er Peter Skorup og Inger Støjberg, der siger noget. Alle de andre, de må ikke sige noget. Så det, jeg mener jo, at vi har... Nu har vi fået et parti, der har en topstyre, der er endnu mere topstyret, end de plejer at være. Jamen, de har kun den politik, at de er som folk er flest, og man skal bare stole på Inger. I næste time har vi en debat om de her foreslåede nedskæringer på kandidatuddannelserne og på universiteterne. Så kommer... Berlingskes lederskribent Ole P. Christensen i studiet, han vil give de borgerlige politikere en regulær skideballe. Og sidst, men ikke mindst, kommer de liberale alliances Henrik Dahl, der er aktuel med en ny bog med titlen Ved voksenbordet. Og indtil da, så skal vi jo lytte til noget gangster-rap. Og fordi der er jo desværre en af de her gangster-rapper fra 90'erne, Coolio hed han, som er død i en alder af 59 år, hvilket er ret opsigtsvækkende. Man føler sig enormt hvad skal man sige, gammel, fordi han er hverken død af og overdosis med narkotika, som de plejer, eller ved uordentlig omgang med skydevåben. De plejer også nogle gange at blive skudt eller at skyde sig selv, men det er åbenbart heller ikke tilfælde. Så det, men der er heller ikke udgået med, at han sov stille ind med familien omkring sig. Men de fleste, der ligesom var omkring i 90'erne, kan nok huske Gangsters Paradise. Og det er også fordi, at dermed sender man også en lille tanke til Vladimir Putin, fordi han lever vel et eller andet gangsters paradise, kunne man sige. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.